بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحديث السابع عشر، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم في كتاب الصيد باب والذبائح في كتاب الصيد والذبائح. لوتنا حديثي يكون من السابع إن شاء الله كما مدة تروس تندلنا حديثي يكون من الآن. لكن قبل يكون دلنا حديثي يكون من السابع كنا سيمون كنا تقول كبيشة katika swali la kisa cha Maani bin Zaida, jana tulielezea kwamba kuna bwana mmoja katika ashharu ajwadi al-arab, watu mashuhuri kabisa katika wakarimu katika kabila la Waarabu, ambaye aliishi katika vipindi viwili, kipindi cha Bani Umayya na kipindi cha Banu al-Abbas, ambaye alikuwa ni mtawala katika kipindi cha Abu Ja'far al-Mansur, akiwa ni diwani au ni gavana katika sehemu ya Sijistan. Ni bwana alifariki mwaka 151, anajulikana kwa jina la Man ibn Zaida. Tulipokuwa tukielezea swala la ghadhab, tukamtaja kwamba bwana huyu Allah tabarak wa taala alimneemesha kwa neema ya kutoghadhibika haraka, kughadhibika kwa sababu za kibinafsi. Sasa siku moja baadhi ya watu walikaa wakaanza kumsifia, wakamsifia sana mpaka wakafanya mubalagha na ghuluu katika kumsifia, kwamba alikuwa ni mtu ala tuada alhilm linu aljanib. Kwa hiyo aliposifiwa kwa sifa hizo, bedui mmoja akakasirika, akasimama akasema, mimi nitamghadhibisha yule. Wakampinga wakamwambia, haiwezekani, huwezi kufanya hivyo, na ukiweza tutakupangamia 100. Basi yule bwana akenda kwenye ngamia wake, akamchuna, akavaa ngozi yake na akavaa viatu, akavigeuza, akenda mpaka kwenye kasri anayoishi Maan bin Zaida. Sasa kuna ubeti mmoja alimeusoma tofauti. Yule bwana alipoingia akamwambia, atadhkuru idh lihafuka jildu shah wa idh na'laka min jildi lba'iri فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير فلست مسلما فلست مسلما لكني ukiangalia maneno kiyapima utakuta فلست مسلما إن عشت دهرا على معنى بتسليم الأمير سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني عزمت على المسير قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك المال الكثير في المال الكثير فثني فقد أتاك الملك عفوا بلا عقل ولا رأي منير سألت الله أن يبقيك دهرا فما لك في البرية من نظير فمنك الجود والإفضال حقا وفيض يديك كالبحر الغزير. Tukaelezea kwamba ubeti wa kwanza aliposema atadhkur idh lahafuka jildu shah, alipoingia tu kule bwana amiri yule akamwambia, wewe wakumbuka wakati shuka yako ni ngozi ya mbuzi, wa idh na'laka min jildi al-ba'iri, na viatu vyako vilikuwa kutokana na ngozi ya ngamia. Amezungumza maneno hayo ya kumdharau ili akasirike. Yule bwana alipoambiwa vile akasema adhkuruhu wala ansahu, jambo hilo nalikumbuka mimi wala silisahau. Yaani mfano wewe Allah akufungulia kupe mali, cheo, bwana mkubwa kabisa, sasa umekaa na watu wako na kuheshimu. Aje mtu akwambie wakumbuka tulipokuwa tukikota maembe bonyoa kule? Wakumbuka wewe ulipokuwa ukivaa sijui hivi? Akukumbusha mambo zao, wewe unaonaje? Tunahusu vipi bwana wewe bwana? Eh? Na kama ni una mamlaka kidogo zo ukaamrisha mkamate huyu bwana. Sasa yule bwana akufanya hivi akukasirika yeye. Akasema nakumbuka jambo hilo wala silisahau. Akaona hapana, je ni mtafutie jambo jingine. Falasta musallaman in ishta dahran. Wewe si mtu kusalimiwa ukiishi milele. Ala ma'ni bi taslim al-amir. Wewe hufai kusalimiwa salamu ya kiongozi wewe. Wewe si mtu akupewa heshima zile za juu kwamba wewe usalimiwe kama kiongozi. Ah, milele. Akamwambia assalamu khairun. Salamu ni khairi. Walaysa fi tarkihi ghairun. Wala hapana ubaya kuiwacha. Yaani hakuna madhara yoyote. Kama ukinisalimia sawa. Siku nisalimie bwana basi. Hiyo ikutosha. Ndio akaendelea sa'al hal an biladin anta fiha mpaka mwisho maneno. Kwa hiyo nikiyakariri maneno haya tena bait hizi mpaka mwisho utachukulia muda. Mimi nilikwenda kurekebisha katika kipengele hiki. Falasta musallaman in ishta dahran ala ma'ni bitaslim al-amir. Leo tuko na hadithi ya Shaddad. Hadithi ambayo inatuonyesha kwamba Uislamu ni dini ya huruma. Ni dini ambayo imeingia katika kila nyanja za maisha ya mwanadamu. Kwanza tuisome hadithi yenyewe tarjama yake, alafu tutasoma manzili ya hadithi hii na hukumu na yale yaliyotajwa katika hadithi. Sahaba ya Abu Ya'la ambaye ni Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu ameipokea hadithi hii kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الله amefaradhisha kukifanyia wema kila kitu. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Kwa hakika Allah amefaradhisha, amewajibisha kukifanyia ihsani, kukifanyia wema kila kitu. Kwa hiyo asema fa idha qataltum fa ahsinu alqitla. Mtakapouwa basi fanyeni kuwa kuzuri. Fa idha qataltum fa ahsinu alqitla. Neno qitla katika ilmu ya lugha ya Kiarabu, katika ilmu ya sarfa, hii inaitwa ismu hay'a. Kuna ismu fa'il, ismu maf'ul, sifatul mushabbaha, ismu ala, kadhalika kuna ismu masdar, kuna ismu masdari, ismu zaman, ismu al-makan, kuna ismu al-hay'a, ismu marra. Hizo ni asma. Ismu marra, kwa hii ni ismu hay'a, yani jina la kaifia ya kitu. Kwa al-qitla ile namna ya uwaji. Kwa hivyo idha qataltum, mtakapouwa فأحسنوا القتلة بس وين فيزوري وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة لم تكبوا تنجا بس تنجيني كوزوري وليحد أحدكم شفرته نأكنوه مجوين كيسو تاكي كيسو كنتو شفرة كنتو مديا كنتو سكين lakini katika kipindi cha nyuma walikuwa kizoeka sana huitwa mudia eh lakini yote hiyo ni kisu kama vile upanga una majina mengi katika lugha ya Kiarabu lakini waswahili wana majina machache tuweza kusema panga akasema mundu sio yote ni majina ya nini ya panga kiswahili kisu ni kisu hivyo sio haya ukileta lugha nyingine itakuwa sasa ni lugha ya kikabila. Kwa hiyo nasema mtakapokuwa mmechinja basi mchinje vizuri waliuhidda ahadukum shafrata na akinoe mmoja wenu kisu chake waliurih dhabihatahu na amperaha mchinjwa wake yani ule mnyama anemchinja. Hii ndio tafsiri ya neno kwa neno inahitaji maelezo. Nairudia tena inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Kwa hakika Allah amefaradhisha kufanya wema, kufanya ihsani, kukifanyia kila kitu. Fa idha qataltum fa ahsinul qitla. Basi mtakapouua fanyeni uzuri wa kuua ile namna ya uuaji. Wa idha dhabahtum na mtakapokuwa mmechinja fa ahsinul dhibha basi fanyeni uzuri wa kuchinja. Waliuhidda ahadukum shafrata na akinoe mmoja wenu kisu chake waliyurih dhabihatahu na amperaha yule mnyama wake anemchinja. Dhabih kwa wazni wa fa'il bi maana maf'ul yani madhbuha kwa amperaha yule mnyama anemchinja. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema wa hadha al-hadith min al-ahadith al-jami'ah li qawa'id al-islam. Hadithi hii ni miongoni mwa hadithi zilizokusanya misingi ya Uislamu. Hadithi hii ni miongoni mwa hadithi zilizokusanya misingi ya Uislamu. Wadhālika li anna hadha al-hadith yadullu ala umum al-ihsan fi kulli shay'in. Na hilo ni kwamba hadithi hii inafahamisha kwamba au inafahamisha juu ya kuenea ihsani kwenye kila kitu, kufanya wema kila kitu. Wa la'allahu umira biihsani alqitla wa ihsani dhibha ala sabili almithal. Na huenda imeamrishwa kufanya uzuri wa kuua na uzuri wa kuchinja kwa njia kutolewa mfano tu, lakini ihsani iko kwenye kila kitu. Au lihajati libayani lidhalika, au imetajwa swala hili la uuaji na uchinjaji kwa ajili ya kuhitajiwa kuwekwa wazi kwa wakati huo. Wa bihadha, kwa hiyo kwa msimamo huu Imam Nawawi alivyozungumza rahimahullahu ta'ala atakuwa amewafikishwa na amepatia katika kuichagua hadithi hii kuiweka katika mlango huu ali mlango au katika kitabu hiki al-arba'una an-nawawiyya, kwa sababu kitabu hiki zimewekwa hadithi zilizokusanya misingi ya Uislamu tupu. Hadithi hizi kwenye kitabu hiki ziko hadithi 42, lakini ukisoma hadithi 40 za Nawawi ndani yake kuna hadithi 42. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala yeye akaandika kitabu kinachoitwa Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jami'ul Ulumi wal Hikam ambacho ni katika Jawami'il Kalim, yeye amekusanya katika zile hadithi 42 akaongeza 8 juu yake zikatimia 50. Lakini ukizitazama hadithi zote zimebeba misingi mizito ya mambo ya dini. Kwa Imam Nawawi akaichagua hadithi hii akaiweka katika kitabu hiki kwa msingi huo kwamba ihsani ni jambo la wajibu kwa kila kiumbe. Hapa aliposema inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, al-kitaba katika lugha ya Kiarabu ikija kusema, ukiona mahali pameandikwa kutiba, kataba Allahu yadullu ala alwujub inda akthari alfuqaha walusuliyin, maneno hayo yanafahamisha juu ya uwajibu kwamba jambo hilo ni wajibu kulifanya mbele za wengi katika wanawachuoni wa fiqhi na wanawachuoni wa usuli, kama alivyosema Allah katika Qur'an, inna salata kanat ala almu'minina kitaban, akasema mawquta, swala kwa waumini ni nini? Ni faradhi iliyowekewa wakati, akasema kitaban, ni maandishi yaliyowajibishwa. Kadhalika akasema kutiba alaykumus siyam, imefaradhishwa juu yenu saumu. Kutiba alaykumul qisas, kimefaradhishwa kwenu nyinyi kisasi. Kwa hiyo hapa akasema kataba, inna Allah kataba al-ihsan bimaana aujaba wa faradha, kwa maana Allah tabaraka wa taala amewajibisha. Baadhi ya wanawachuoni wanasema kwamba kataba ina maana kwamba hilo hivyo ndivyo ilivyoandikwa katika lauhil mahfuz, lakini kikadari, lakini si kwamba ni wajibu, kwamba jambo hilo limeandikwa hivyo katika lauhil mahfuz, huyo halibadiliki. Kama alivyosema Allah, kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli, aliposema kataba Allahu, amefaradhisha, ameandika Allah, la aghlibanna ana wa rusuli, nitashinda mimi na mitume wangu. Au walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun, nakumbuka kwa hakika tumeandika katika Zaburi baada ya fikri kwamba hii ardhi watairithi waja wangu waliowema. Lakini mwisho kabisa tunasema ihsani ni wajibu kwa kila kiumbe, mtu kukifanyia wema na kufanya ihsani kwa kadiri yake, na ushahidi wa hilo kwa sababu Allah ameamrisha ihsani kwenye Qur'an, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itai dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, Allah tabaraka wa ta'ala anaamrisha uadilifu na ihsani, watu wafanye uadilifu na wafanye ihsani kwa viumbe. Wa ahsinu inna Allaha yuhibbu almuhsinin, nafanyeni ihsani kwa sababu Allah anawapenda wenye kufanya ihsani. Na maana ihsani, ihsani inakuja kwa maana ya isalu an-naf'i ila al-akharin, kuleta manufaa kwa watu wengine, inaitwa ihsani. Ukiwafanyia watu jambo la manufaa, inaambiwa kwamba wewe umefanya ihsani. Na jambo hili yapo katika sura hiyo, katika sura ya kama hiyo, kuna mambo ya wajibu na kuna mambo ambayo sio ya wajibu. Mambo ya wajibu ka ihsani, kal ihsani liliwalidaini, kama vile kuwafanya ihsani wa wazazi wawili, wal arhami na ndugu, bimikdari ma yahsulu min albirri wassila, kadhalika kuwafanya ihsani wageni na mengineyo. Sasa hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fa idha qataltum fa ahsinu alqitla, mtakapouwa muue vizuri. Kuua vizuri ni vipi? Kuna kuua kuliko kwa kuzuri, kwamba wewe ukitaka kuua basi uwe vizuri. Kuna kuua kuliko kuzuri, swali hilo limekuja, kuua kuzuri ni kupi? Wewe ukitaka kumuua mtu sasa ambaye, basi muue mtu vizuri, kumuua vizuri ni vipi? Na ana jawabu. Kumsababishia mateso na kumuua. Lakini sitakuwa ushamuua. Yaani hiyo adhabu ile ya kifo sio ya mateso. Lakini sitakuwa umemuua. Kwa hiyo utasifiwa, bwana ameua lakini kamuua vizuri bwana. Si ndio? Unaweza ukasifiwa kwa hilo kwa sababu umemuua vizuri. Na ana jawabu. Hakuna kurudia ndani yake. Na yaani unapomchinja mtu au unakusudia kuchinja nini? Kuku. Huyo mtu sasa. Sasa naam. Jayid. ni kweli huyo mtu anastahili kuuawa. Kwa hiyo katika masala ya kuua hapa, inaikana hadithi imefahamisha yadullu ala al-isra'i fi izhaqi an-nufus allati yubahu izhaquha ala ashal al-wujuh. Anasema hadithi hii inafahamisha juu ya kufanya haraka kuitoa nafsi ya yule ambaye imehalalishwa kuitoa nafsi yake, lakini katika njia iliyokuwa nzuri zaidi, katika njia nyepesi. Tumesema kwamba la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath, haifai, si halali kuimwaga damu ya muislamu isipokuwa kwa moja mambo matatu, isipokuwa njia moja tu ya azani almuhsan, atapigwa mawe mpaka afi, na maana mateso juu yake atayapata. Lakini kama alqatil almufariq lidini, tasema wa ashalu wujuhi qatli aladami darbuhu bisayfi ala alunq, njia nyepesi zaidi ya kumuua mwanadamu ni kumpiga kwa upanga katika shingo, pigo moja tu, dharba. Kwa hiyo katika ihsani ni kumfanyia hivyo ikiwa yeye anastahiki kuuawa. Alqatil yuqtal man qatala qutil, atakayeua na yeye atauawa. Kwa hiyo katika ihsani vile vile adamu al-mufla bil maqtul ibtidaan, ni kutokumkatakata vibaya yule uliyemuua mwanzo kabisa, kama walivyokuwa wakifanya baadhi ya makufar. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alijiwa na watu wa kabila la Mudhar, wakaja wakamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sisi katika nchi yetu, katika miji yetu tumeslimu na tuna watu wengi, tuna familia, tunaomba utuletee watu walio mabingwa wa kusoma Qur'ani, waje watusomeshe watoto wetu na sisi wenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatoa maqurra, watu wasomaji wa Qur'ani na watambuzi wa dini, watu 70, akawapeleka, akamwambia wachukueni hao. Kumbe washakula njama wale wawaue. Kwa hiyo wakawazunguka na jeshi lao, wafika mbali, wakawazunguka na jeshi lao karibu na mji wao, wakawazunguka, wakawaua na wakawakatakata vibaya, wakatakata viungo. Habari zile ilipomfikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alisikitika sana na akasimama kuwaombea laana watu wale, akasema neno makali kuhusu wao. Na siku walipowakamata wale watu mateka wao, na yeye akawafanyia vile vile. Walipokamatwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasulubu juu ya vigogo na wakatobolewa macho yao. Fa in i'tada alaikum, wakifanyia i'tida, wakiwafanyia wadugu, wakipituka mipaka, na nyinyi wafanyie kama hivyo, lakini nyinyi msianze masuala ya kupituka mipaka. Kwa hiyo haifai. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika amekataza suala la kufanya mufla, yani kumkatakata mtu vibaya, awe ni mwizi au nani, lakini sio kwamba tayari sasa ushamuua au ushamshambulia amechoka, ukaanza kumkata mikono, ukamkata miguu, ukamtoboa macho, ukamkata pua. La yajuzu, hilo jambo hilo halifai kabisa, ni jambo la haramu. Umeelewana? Kwa hiyo ihsani katika kuua, hata wale wanaostahili kuuawa basi pia hawauawi katika sura hizo za kuua vibaya vibaya. Na ihsani katika kuchinja, wa idha dhabahtum fa ahsinu adh-dhabha waliyuhidda ahadukum shafratahu waliyurih dhabihatahu. Ihsani katika kuchinja, hadithi inasema kwa na mtakapochinja fanyeni uzuri wa kuchinja, na akinoe mmoja wenu kisu chake na amperaha mchinjwa wake, yani yule mnyama anemchinja. Kwa hiyo unapokuwa unamchinja mnyama, hakikisha unafuata taratibu zifuatazo. Kwanza, antakuna ala tudhabhi haddatan tunhiru dam, ni kuwa ile zana ya uchinjaji ya kuchinjia iwe inakoa ambayo inaweza kumwaga damu mara moja. Nauliza, hivi ni kitu gani ambacho kinaruhusiwa kuchinjia? kisu cha sampuli gani, labda una kuku wako toka kumchinja, unatakiwa utumie kisu cha sampuli gani? Hili ni swali na waulizeni kwanza, tukajawabu la haraka. Na basi ma akisiwe na mpini ya? Kama akina shee, vipi unaweza kuchinjia kisu ambacho kina mpini? Haifai. Ndio ilivyozoeleka huko mitaani kwamba kisu lazima kiwe na mpini na iwe na vijisumari vitatu, moja mbili, lakini kina kimoja chaning'inia hivi basi hakifai. Nauliza tena, je, yafaa kuchinja kwa shoka? Umeweka mnyama wako kama ni kuku ukachinja, au panga au kiwembe? Kwa kuku ukamchinja kwa kiwembe, yafaa? Swali hilo. Jiwe, bamba tu la kawaida, ukachukua ukaenda ukalinoa mahali ukaja ukamchinja. Vitu ambavyo havifai kuchinjia ni vitu vitatu: meno. Uwezi ukamchinja kuku kwa meno hivyo kamkatilia mbali, haiwezekani. Huwezi kutumia kucha, kwa kama kucha yako makubwa kama wamchinja kuku au kitu kingine chochote. Na mfupa, vilivyobaki vyote vyafaa kuchinjia. Vilivyobakia vyote ni vifaa, ukitaka kuchinja na msumeno chinja, ukitaka kuchinja na kiwembe chinja, ukitaka chochote kile kinafaa. Na hakuja tajwa katika sheria kwamba hiki kiwembe kifai na hili ili bamba lafaa hili, hapana. Tumeelewana? Chupa, kila kitu unaona kwamba hiki chakata kinaweza kuchinja. Sisi tunaelewana? Msichukue ile maneno ya kimtani mtani kwamba sijui kisu kiwe na vibati vitatu, sijui kiwe na vitu gani, sijui na mpini. Kinachotakiwa na kitu kiwe kinakoa, lakini isiwe meno wala isiwe kucha wala isiwe mfupa. Wanaochuoni wanataja kwenye vitabu vya fiqh wanavitoa vitu hivyo. Kwa hiyo kile ambacho ma anhara dam, kile kinachomwaga damu, wa dhukira smullahi fakul, kile ambacho kinamwaga damu alafu likatajwa jina la Allah, hicho kula wewe. Kile ambacho kimechinjwa damu yake ikamwagika na jina la Allah limetajwa, lakini laisa al'azmu wadh-dhafru, lakini sio mfupa wala sio kucha. Hadithi hiyo kaipokea nani? Hadithi hii imepokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Kwa sisi tunakuwa kwa mafundisho ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi imepokewa na Bukhari katika sahihi yake na Imam Muslim katika sahihi yake, wameipokea hadithi hiyo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, ma anhara dam wa dhukira smullahi fakul, kile ambacho kimemwaga damu na likatajwa jina la Allah, basi wewe kile kitu hicho, kama kimechinjwa na kichinjwa chenyewe ni cha halali na damu ikamwagika na jina la Allah limetajwa, lakini laisa al'azmu wadh-dhufr, isiwe ni mfupa wala isiwe kucha. Umeelewana? Na kadhalika katika hadithi hii imekuja, waliuhidda ahadukum shafrata, na kinoe mmoja wenu kisu chake. Hiyo jambo la kwanza, taratibu ya kwanza. Taratibu ya pili ni qat'u al-hulqum wal-mari wal-wadjain fi fawrin wahid. Kinatakikana kwenye kuchinja ukate hili koo, hili bomba la koo hapa pamoja na mishipa hii miwili ikatike. Ina maana kwamba ukianza kumchinja kama ni ng'ombe au mbuzi, kumchinja kwa huku nyuma, utakuwa umemuua tayari kibudu kabla hujakata ile mishipa inayotakiwa. Na maana utakuwa ukishafanya hivyo, ukichinja huku utakuwa kibudu. Huyu achinje, wewe umekata. Tumeelewana? Lakini je, kama ni mnyama mkali, kama ni ng'ombe ashikiki mkali, ukaamua kwanza uanze kumpiga nyundo ya kichwa, labda nyundo kilo 15 bu chini, mara kufanya hivi tayari kashanyosha miguu, yafaa kula. Nauliza, sijatoa hukumu, nauliza yafaa kumla mnyama huyo? Au kani wanyama pori, mnyama mkali kama nyati vile, kamemenia risasi kwa kisho, kwamba sasa yule tayari ameshakufa. Mara nyingine saweza akatega mpiga akaifanya kaunga chini, amekufa, asogea. Sasa kwa kisho yule tayari wafika pale na kisu chako, je, itafaa kumla? Na waulizeni nyinyi, si mbona kuna kuinda siku nyingine bwana, yafaa ifai? Itafaa kumla, lakini kitu cha msingi takana useme jina la Allah, mpige risasi useme bismillah, mpige nyundo bismillah. Lakini kwa udhuru huu, mnyama ni mkali, au kama ni ng'ombe katumbukia ndani ya shimo, yuko ndani kule na ni mkali, haingia sasa hivi hivi. Ukiingia atakumaliza wewe kwanza. Sasa kwaona salama, uje nitafute jiwe kubwa ukampige nalo ukamzima kwanza, pip, kavie maisha. Ukiingia ndo katakata wewe vipande vipande. Lakini udhkuru ismallahi awalan, taja jina la Allah tabaraka wa taala kwanza. Hata kwa mbwa, kama ikiwa wale wanyama mbwa ambao ni mukallabun, waliofunzwa mafunzo maalum, mwachie mbwa wako na useme bismillah. Tayib. Na haya yamepokewa katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini wakati umekwenda tuweze kutaja hadithi zote. Jambo jingine katika kuchinja, at-tasmiya, wala taakulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi. Kitu kinachofuatia, kitu cha tatu, ni kutaja jina la Allah, bismillah, kwa sababu Allah anasema kwenye Qur'ani katika suratul an'am aya 121, wala taakulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi, msile vile ambavyo havikutajwa jina la Allah juu yake. Kitu kimechinjwa kimetajwa jina la asiyekuwa Allah, hicho hakitofaa kuliwa. Jambo la tatu, jambo la nne, ahliyatul mudhakka au almudhakki. Ahliyatul mudhakki ni kustahiki kuwa na sifa za kuweza kuchinja yule mchinjaji. Miongoni mwa sifa hizo, bian yakuna musliman, atakikana awe Muislamu, aqilan baligha, mwenye akili aliyebaligha, au sabiya mumayiza, au mtu mdogo alikuwa na ufahamu, anayepambanua mambo, ana miaka 7, 8, anaweza akachinja na watu wakala, awe mwanamme au mwanamke. Maana humu pia kuna imejiri kwamba wanawake hawachinji, kwamba mwanamke mzima atachinja vipi bwana? Kwa hiyo kama mwanamke akitaka kuchinja, basi ambebe mtoto wa kiume mgongoni, awe aliyechinja ule mwanamume liko mgongoni. Sio ada hizo tumezitoa wapi? Rabbil alamin. Ndiyo mwanamke anachinja. Na vile vile kitabia, na hili ni swala ambalo tuliwe kulizungumza siku za nyuma, kwamba katika ahlul kitabi nao vile vile wanaruhusiwa kuchinja Mayahudi na Manasara. Sasa je, Mayahudi wapi na Manasara wapi? Haya ni masala marefu tuliwe kuyazungumza kwenye darasa za Ramadhani zilizopita. Pia vile vile ni vizuri katika adabu za uchinjaji, usinoe kisu mbele ya ule mnyama unemchinja. Kwa hapa mnyama hapa, onyesha kwamba utakao mchinje yeye. Katika adabu pia ni kumdhalilisha ule mnyama, kwa hiyo utakao kumuua vifo viwili. Hadithi ya Misri Sheikh Albani, Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu anhuma, mtu mmoja alimlaza mbuzi wake hivi, kisha mlaza, alafu ananoa kisu mbele yake hivi. Sasa akaambiwa, aturidu antumita ha mautatan, je, utaka kumuua mauti mawili? Kwa sababu hapo afa kwa kioro, sasa utaka kumuua tena? Kwa hiyo kwa nini wewe usinue kisu chako sehemu nyingine? Kadhalika katika adabu za na ihsan kwa mnyama, usimkate sehemu yoyote katika kiungo chake mpaka atakapokuwa amemalizika kufa kabisa, na wala usikokoteze katika kuchinja ile moja kwa moja. Atakata mtu, akakata mpaka kichwa chote akakitupa pembeni. Hii ni isaa, hiyo ni isaa, ni kufanya vibaya. Atakana uchinje kiasi kama kwa mbuzi, kondoo, ng'ombe na ngamia, na uchinjaji wake maalum ambao ni kutubolewa katika nahar, anakitwa kwa kitu, basi anatubolewa sehemu hii, kwa sababu huwezi kuikata shingo ya ngamia. Kama kwa wanyama wengine kama kuku, unaweza ukafika tu mara moja. Wallahu ta'ala a'lam. Kuna maelezo mengine yabakia kidogo, lakini kutokana na muda itatosha kwa leo insha Allah. Na pia maswali yatakuwa tumechelewa leo. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.